Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş, iyi haftalar. Günaydın. İyi haftalar hepimize. Ya, olağanüstü yoğunlukta geçtiğini söylemeye bile ihtiyaç yok artık. Fazlalıktan oluyor ama biz bir ufak şey denemesi de yaptık. Eskiden çok yaygın olan bizim kuşakta çok yaygın olan bir şey vardı. İster inan ister inanma bölümleri. Onun gibi bir dünyaya geçtik yani. Ripley diye bir dergide vardı. Çizgi romanı falan da vardı. Ve çok inanılmaz hikayeler vardı. Hiçbiri artık inanılmaz diye hepsi gerçek hayatta oluyor. Bir de şeyi hatırladım. Hangisi yalancı diye bir program vardı. Yani o da günümüze uygun. Değiştirelim adını. Hangisi değil ki? Evet. Hangisi i̇şte doğruyu söylüyor? Hangisi yalancı? Evet, bizim konumuz çok yaklaşan ve yaygınlaşması büyük tehlike olduğu söylenen Orta Doğu'da savaş durumları. Evet, dibimizdeki yani her taraf savaş alanı, kuzeyimiz, güneyimiz. Ama yaklaşan bir durum var ki o da başladı yani. 120 kilometrelik Lübnan İsrail sınırında devam eden çatışmalar şu anda bir kara harekatına henüz dönüşmedi ama yayıldı. Ama onun öncesinde tabii bu müthiş bir operasyon oldu İsrail'in Hizbullah üzerine. Bu operasyonda Hizbullah üzerine ve genel olarak dünyada bu tür gelişmeler bir psikolojik yanı var. Yani bu insanlığa ve yapılan hedef kitleye de güvende değilsin şeyi veriyor, mesajı veriyor. Bir şekilde size de ulaşabilir. Bu anlamda da başarılı oldu. Tabii Hizbullah için de önemli bir gerileme olduğunu gösteriyor. Güvenlik açığını gösteriyor. Yani bu Hizbullah'ın destekçileri, üyeleri açısından da bu güvensizlik duygusu önemli. Yani hayatlarıyla dedikleri gibi bu duyguyla da karşı karşıya kalıyorlar. Yani bu bir anlamda biraz sonra söyleyeceğiz. Devlet dışı ama silahlı yapılar, Orta Doğu'da hakim olan bu yapıların en önemlisi olan Hizbullah'ın eksikliğini de ortaya gösteriyor. Yani bu bir anlamda içeriye dönük kuşkuları da artırıyor. Yani yolsuzluk gündeme gelebiliyor bu tür örgütlerde, köstebekler gündeme geliyor. Ama bu iğrenç katliam yani inanılmaz bir şekilde Mossad'ın da dünyadaki en iyi gizli servis olduğunu da bir anlamda doğruluyor. Şimdi, bu konuda bir ufak bir şey söyleyebilirim. Siz dediniz evet. Ya Orta Doğu'daki en önemli devlet dışı aktör diye. Lübnan'da burada özel olan durum galiba Lübnan'da devlet bir aktör olarak ortada yok. Yani geçen hafta Democracy Now!'da Beyrut'tan bir gazeteci bağlanmıştı örneğin. O da onu söyledi. Yani Lübnan'da uzun zamandan beri bir hükümet yok, bir devlet yok dedi. Hani Hizbullah'la devleti ayrıştırmak bu anlamıyla bir yandan pek mümkün olamıyor. Çünkü hem ekonomik kriz var hem bu liman patlamasından sonra zaten artık tamamen dağılmış olan bir politik sistem var. Enflasyon Türkiye'nin çok çok üzerinde. Sık sık isyan ediyor insanlar bankalardan para çekemediği için. Böyle bir hani ortada bir şey yok. Diğer devletlerde olduğu gibi devlet artı başka bir yapı diyemiyoruz. Yok çünkü devlet yapılanması. Ya şimdi bu adamın ismi yazar Fred Haliday'in bir ifadesiyle. Evet. İşte bölgesel bir norma dönüşen diyor, düşük düzeyli egemenlik durumu. Yani devlet yapılarında Orta Doğu'da bilhassa gördüğümüz devlet dışı silahlı yapılar, aktörler. Hizbullah da böyle bir aktör. Zaten bugün de ondan bahsetmek istiyorum. Biz içimizdeki Hizbullah'a ilişkin bilgilerimiz var. Bu Hizbullah'lar karışıyor. İçimizdeki Hizbullah biliyoruz. O da devlet içi bir örgütlenme olarak karşımıza çıktı. Cinayetleri belli. Ama yani benim bugün Hizbullah'a biraz anlatalım. Neyin nesidir bu Lübnan Hizbullah'ı? Çıkış noktamda bu olaylar başlayınca Elim bir kitaba gitti. Yani çok gençken edinmişim. Bizim tam böyle dünya ve Türkiye solunda ilgi duyduğumuz dönemlerde Lübnan İç Savaşı başlamıştı ve Orta Doğu Filistin Kurtuluş Örgütü çok yaygındı ve sürekli bu tür haberlerle karşı karşıyaydık. O dönemde 1976 baskısıymış kitap. Mehmet Emin Bozarslan'ın bir kitabı, Savaşan Lübnan diye. Dedim ki içimden, ya şu Savaşan Lübnan'ın içine bir bakayım, Hizbullah var mı? Tabii ki Hizbullah yok o dönemde. O dönemin İç Savaş 1976 ile şeye kadar sürdü, bir 15-16-92'ye kadar sürdü galiba. Bu iç savaşın içerisinde dini gruplar var ama Hizbullah 1980'lerin ortasından itibaren yapılanıyor. Ve bu yapılanmada, bu dediğim gibi, yani senin de dediğin biraz önce, Lübnan devleti var kağıt üzerinde ama Lübnan zaten Fransız işgalinden bu yana o içindeki dini mezhepsel yapıların üzerine kurulu bir anlamda bir mezhepsel federalizm olarak cereyan etti. Bu yapıda Savaşan Lübnan kitabında Mehmet Emin Bey, ona da bir selam gönderelim. Hem Hamit Bozarslan hem Mehmet Emin Bey Orta Doğu'ya ilişkin en azından biz ve bizden sonraki kuşaklara oraları anlatan kitapları ve yazılarıyla ön açmışlardır, ön yapılanma sağlamışlardır. Şimdi burada bu şeyde 70'lerde burada daha çok sol gruplar vardı. Tabii işte Müslüman solcular, sağcı Hristiyanlar, falangistler, Hariri, Dürziler, Can Polat ailesi çok değişik. Şimdi bu zaman içerisinde belli bir değişim gösterdi. Burada da Hizbullah'ın Emel örgütünün tabanında Emel örgütü vardı. O dönemler söz edilirdi. Bu Hizbullah 1980'lerin ortasından itibaren yapılanmaya başlıyor. Bugünkü lideri Nasrallah da 92'den beri Hizbullah'ın lideri. Ama çok ilginç bir şey gösteriyor. Tabii yani bu Hizbullah'ın Lübnan devletindeki varlığının güçlenmesi, 89'daki Taif mutabakatı sağlandı. Bir de 2008'de Doha'da Katar'ın öncülüğünde Lübnan'ın iç yapılarına ilişkin, yani düzenlemeler yapıldı. Kimler nasıl Lübnan devletinde varlıklarını sürdürebilecekler ve bu güçler dengesi oluşturuldu buralarda. 89'daki mutabakat, bir de 2008 Doha. Buralarda bu Hizbullah'ın gücü artarak devam etti ve bu süre içerisinde öyle bir hale geldi ki Hizbullah aynı zamanda bir siyasal parti. Aynı zamanda 50 bine yaklaşan bir askeri gücü var ve ateşli silahlara sahip, 150-200 bin tank savar, füze savar, gemi savar, füzelere sahip. Yani dünyada da böyle hem bir evet ülke demeye bin şahit ister ama kağıt üzerindeki ülkenin bakanlar kurulunu belirleyici, yani son Doha mutabakatıyla istediği şekilde Lübnan hükümetini dizayn edebiliyor. Cumhurbaşkanı ta 30'ları yıllardan itibaren orada bir protokol vardı. Bu protokole göre, işte nüfusun ağırlığına göre Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı belirleniyordu. İşte Maroniler vesaireler. Şimdi gene o bir takım mutabakatlar olmasına rağmen Hizbullah'ın ülke içerisindeki siyasal ağırlığı, yani bir otonomisi var ama aynı zamanda hükümet var. Ama bu hükümetin içindeki bağlar son derece kopuk ama aynı zamanda devam eden, işte böylesine bir yapının içerisinde güçlü bir pozisyonu var. Ve aynı zamanda da tabii ki Hizbullah'ın bu 1970'lerin Filistin Kurtuluş Örgütü ve İsrail ile savaşan grupların üzerine yapılanan Şii İslami söylemde en büyük katkı 79'daki İran devriminin katkısı söz konusu. Ve onunla birlikte bölgedeki sol güçlerin, aktörlerin söylemini devam ettirdi. Direniş toplumu yaratacağız Orta Doğu'da dedi. Ve İsrail'in destekçilerine karşı muazzam bir direniş hareketinin ve temelde esas aldığı hususta Şii olmasına karşın tüm ümmeti, yani bütün İslam aleminin bu direnişinin sembolüyüz, örgütüyüz ve nitekim biraz sonra söyleyeceğim, Hamas bile 2011-12'ye kadar şeyde yer alıyordu, Hizbullah'ın bulunduğu bölgelerde yer alıyordu ki Suriye iç savaşından sonra pozisyonlar değişti ve Hamas da şeyden ayrıldı. Hizbullah'ın olduğu bölgeden gitti. Şimdi Evet, böyle özellikle Suriye devrimi konusunda ayrışıyorlardı. Hizbullah evet, çünkü o noktaya alenen geleceğim. sivil halkın üzerine ateş açan Esad rejimi lehine bölgeye müdahil olmuştu. Bu arada hani bu Hizbullah ve Hamas'ın yükselmesinin önemli dönüm noktalarından bir tanesi tabii Sovyetlerin de yıkılması. Yani artık Tabii. Filistin'de Filistinli sosyalist gruplar, Filistin Kurtuluş Örgütü içerisinde birinci etkenden bir tanesi böyle bir, yani artık bu dönem geride kaldı. Dünya ölçeğinde neoliberal politikalar uygulanıyor ve buna karşı siyasal İslam bir tepki hareketi olarak ortaya çıkarıyordu. Oslo için de böyle denir. Yani bir tür neoliberal Evet, politika yapılanmalar. ve Batı Şeria ve Gazze'nin işte İsrail ekonomisine eklemlenmesi. Bu da FKÖ seküler yapılar tarafından yapılıyordu. Dolayısıyla siyasal İslam bu iki faktör üzerinden Filistin'de birinci direniş grubu haline geldi deniyor. Evet, yani biz Lübnan'a dönersek, Lübnan'da da Hizbullah'ın pozisyonunu dediğim gibi genelde bütün İslam şeyini kapsayıcı bir rolde başlamakla birlikte daha sonra Suriye iç savaşında kırılma yaşandı. Ona da geleceğiz. Sonuçta Hizbullah bu geçtiğimiz yıllar içerisinde çok ciddi de şiddet eylemlerine tanık olduk. Bunların başında 1982 ile 82 yılında işte bir 75 İsrail askerinin ve 14 Arap'ın kaybına yol açan bir saldırı düzenledi. Lübnan işgali başladıktan sonra 83'te en büyük şey Amerikan Denizci Birliği'ne saldırdı ve 241 ABD askeri öldürüldü 83 Evet, yılında. o muazzam bir Muazzam bir saldırıydı. eylemdi yani. Yani bu nın dışında işte çok uluslu güç vardı yine. Orada da 58 Fransız askerinin ölümüne yol açan eylemler gerçekleşti. Arjantin'e kadar uzandı bu eylemler. Buenos Aires'e gitti. Yani orada filmlere de konu olan. Sonra işte takaslar oldu. Yani burada İsrail devletini de ciddi sıkıştırdı ve yenilgi uğratan gelişmeler söz konusu oldu. Nitekim yani bu 2000 son teknolojik suikastler, toplu suikaste Amerika'da pek çok ses, işte 241 askeri de öcü alındı falan diye şeyler oldu, sözcülerden açıklamalar oldu. Yani bu süreçler içerisinde şiddet eylemleri de ihmal edilmedi. Bir yanda bir siyasal parti olarak yapılanması söz konusu oldu. Bir yandan milis güçleri var ve bir taraftan da tüm ümmeti kapsayacak bir slogan ve direniş şey yapıyor. Aynı zamanda yani ya kendi yapılanması içerisinde değişik sağlık örgütü var, bayındırlık örgütü var, askeri taraf dışında işte pek çok icra faaliyeti, yürütme faaliyeti de sürdürebiliyor. Aynı zamanda hükümetin de belirleyici unsuru haline geldi. Şimdi şöyle bu yapılanmalarında ilginç bir şey. Ben de bu şey için okurken daha önce bilmiyordum. Mesela bir danışma meclisi var, konsey gibi. Bu danışma konseyinin bir yürütmesinde İran'ın Suriye ve Lübnan büyükelçileri de doğal üye oluyor Hizbullah'ın yönetiminde. Ondan sonra Evet, ben de bilmiyordum şey böyle yani birbiriyle bağımlı bir durum var. İran desteği maddi olarak İran ciddi ve askeri olarak desteği var. Aynı zamanda Suriye Devleti ile iç içe geçmiş bir yapı ve aynı zamanda yani terör örgütü olarak kabul ediliyor ve İslam dünyasında da bilhassa bu Esed'in yerinde yer almaktan sonra aşınma ve terör örgütü olarak algılanma süreci devam ediyor. Başlıyor, devam ediyor. Ama böyle çok ilginç, yani devlet dışı silahlı bir kendi milis gücü var. Bunu tek ve tek, biraz önce söz ettiğimiz gibi Suriye iç savaşında başka bir ülkenin içinde onlar adına savaştı. Nitekim 2011'de bu Sünni kesim Esad'a karşı ayaklandığında ve Esad'ın iktidarı tehlikeye düştüğünde Hizbullah olmasa Esad gidiyordu. Bildiğim kadarıyla 15 bine yakın bir milis gücü Sünni dünyayı savaştı Esad'ın yanında ve Esad iktidarını bu şekilde kurdu. Yani bizimkilerin Şam'daki camide namaz kılamamasını önleyenler Hizbullah'tır. Ve Bu Hizbullah arada orada çok aslında zalim bir... Sünniler ayaklandı dediniz de aslında devrim çok daha geniş bir Tabii katılım. tabii geniş bir Alevi ayaklanma. başlangıçta yani iç savaşa evrilmeden önce ciddi Alevi, zaten ölenler arasında Alevi sosyalistleri falan da var. Tabii tabii. Alevi Tabii. sosyalistleri vesaireler de vardı. Hristiyanlar vardı. Yan yana Tabii. mücadele ediyorlardı. Daha sonra işler değişti tabii. Tabii. Ya, ama daha geniş topluluk Sünniler olunca onların üzerine giden Hizbullah güçleri Evet. oldu. Ve Ve Şabihalar şey tarafından kurulan, rejim tarafından kurulan paramiliter işte yine Şii gruplar içerisinde örgütlenen. şimdi hatta bu son operasyonda öldürülen komutanlarından biri de bir bölgeyi abluka altına almıştı. Madaya bölgesi sanki. Ya, Madaya. Ve bu komutan ve o Hizbullah oradaki topluluğu açlığa terk etti. Açlıktan öldü insanlar. Çok karışık süreçler buralar. Nitekim yani şeye dahil olması Suriye iç savaşında ve Esad'ın yanında yer alması Hizbullah'ın İslam dünyasındaki karizmayı deyim yerindeyse çizdirdi. Yani o direnişi şeytan ülke İsrail ve onun destekçileri biz bütün İslam alemi olarak onların bu şeyine karşıyız deyip yani Tanrı katil Esad'ın yanında yer alması ve onu desteklemesi, onun pozisyonunu kuvvetlendirmesi bu bölgede Hizbullah'ın gerçekten çok ciddi olarak da kredibilite kaybetmesine neden oldu. Buna rağmen kontrol ettiği çok ciddi bir şey var. Nüfus var ve milis gücü var. Lübnan bir devlet kağıt üzerinde devlet ama dediğim gibi, senin de söylediğin gibi dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ülkelerinden biri. Kontrol yok. Yani herkes bir otonomi içerisinde ama kağıt üzerinde bir bakanlar kurulu. Cumhurbaşkanı, başbakan, genelkurmay başkanı falan var. Hatta bunların dediğim gibi seçiminde ve hükümetin dağılmasında, hükümetin kurulmasında artık en etkin güç Hizbullah. Ve bu süreç gerçekten içinde bulunduğumuz bu süreç yani İsrail'in kuzeyinde savaşın cereyan etmesi 2006'dan itibaren sınır bölgelerinde genellikle cereyan ediyordu. Hizbullah da uydu bu son telsizler ve çağrı cihazlarının patlatılmasından sonra o bölgeye saldırılar olmaya başladı. Bu da çok tedirgin edici bir süreçtir. Yani o bölge boşaltıldı biliyorsunuz. Okullar kapatıldı. Yani ve o bölgeye saldırma Tel Aviv'i de içeren bir saldırma haline geliyor. Dolayısıyla İsrail açısından da durum yani Netanyahu yönetimi iki cephe açılmış oldu. Bu konu konuşuluyordu. Evet başlayacak, gidecek işte onaylandı. İsrail hükümeti onayladı. Ama bir karar harekatına dönüşmesi işi başka boyutlara sürüklemesi mümkün olabilir ve karar harekatı daha önce Lübnan'ın işgalini yapan başbakan kimdi? Barak mıydı? Şamir miydi? Rabbi, neyse onu daha sonra bir izlemiştim. Benim en büyük hatamdı diyor. İktidardan da düştüm. Aynı zamanda İsrail sağa da kaydı dediğini hatırlıyorum. Öyle benzer buna benzer bir yorumda bulunmuştu. Evet, ben de Dolayısıyla bir ilavede bulunayım. buyurun. Yani izninizle İsrail Hamas'ın yeni lideri Sinwar'ın öldüğü iddiasını da araştırıyormuş. Yahya Sinwar. Yani Hani'yi öldürdükten sonra Tahran'da Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye'yi odasına yerleştirdiği bombayı patlatarak öldürmüştü hatırlayacağınız üzere 31 Temmuz'da. Baş müzakereciydi aynı zamanda Haniye ve pragmatik kişiliğiyle tanınıyordu diye artık gerçekte bir haber var. Şimdi yeni bir bölünme olmuş İsrail'de. Öyle bir şey var artık gerçeğin haberinde. Yahya yeni lideri de Yahya Sinwar'ın da Gazze'de öldüğü iddiası var. Bu güvenlik teşkilatı bu konuda yani İsrail Devlet Televizyonu'nun KAN KAN adlı televizyonunun haberi bu. Son saldırılarda öldüğü iddiası araştırılıyormuş ama iddiayı destekleyecek doğrulanmış bir istihbarat da yokmuş. Sinwar temas dışı diyorlar. Hayatını kaybetti mi bilmiyoruz. Bu konuda bölünmüşlük varmış. Daha da tuhaf olan bir şey var. İsrail zaten haber almakta bir hayli güçlük çeken bir ülke durumunda. İsrail denetimindeki haberlerin dışındakilere pek izin verilmiyordu. Son olarak İsrail askerleri Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki El Cezire ofisini basıp yayınların ilk etapta 45 gün süreyle durdurulması emrini vermiş. Ne demek bu bilmiyorum. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada kapatma kararı Aposto gündemin haberi bu. Kanalın yayınlarının İsrail devletinin güvenliğini ve kamu düzenini tehlikeye attığı değerlendirilmesi yapılmış. Dahası da var diyor Aposto gündemde. İsrail askerlerinin baskının anı canlı yayında da görüntülenmiş. Askerlerin ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından güpegündüz öldürülen El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akla'nın bulunan posterini de indirmişler. Onu da sakıncalı bulmuşlar. Yani El Cezire çalışanları savaşı yerinde takip edebilen tek ekip konumundaydı. Böylece artık Cezayir şeyde El Cezire'de olmayınca Gazze şeridinde hiçbir şeyin haberini İsrail'in en azından dünyayı bilemem ama İsrail'in kolay elde edemeyeceği aşikar bir belirsizlik durumu da var. Evet. Yani bir orada biz olağanüstü hal gibi, seferberlik hali gibi bir durum var. İsrail o bölge boşaltıyor ve sert tedbirleri daha da arttırdığı görülüyor. Bundan sonraki süreç ilişkin yani bu Hizbullah'ın kimi yorumcular diyor ki Netanyahu'nun böylesine bir savaşa girmesi ona zarar verici bir olaydır. Çünkü iki cepheye bölünüyor ama Amerika Birleşik Devletleri daha yenilerde yani birkaç ay önce 50 tane daha F-15 uçak inanılmaz bir destek paketini açıklamıştı. Yani silah ve mühimmat açısından İsrail'in sorunu yok ama sürekli bir savaş halindeki bir İsrail halkının rahatsızlıkları zaten içeride belli, muhalefetin durumu da belli ve aynı zamanda Batı Şeria'da da gittikçe yükselen bir şey var, rahatsızlık var. Oradaki zulümün getirdiği yani İsrail'in birkaç bölgede çatışmasını gerektirecek. Hele hele kara harekatı Hizbullah'ın başarılı olduğu bir şey. Yani onları önlemede ve zayiatın daha yüksek oluyor. Dolayısıyla tabii kara harekatının başlaması Suriye Devleti'nin ve İran'ın yani tam destekçisi Hizbullah'ın destekçisi olan ülkelerin ve yani sonuç itibariyle Hizbullah hep eleştiri alıyor demiştik ya hem Suriye'yi desteklemesi, Esad'ı desteklemesi. Bu bağlamda diğer İslami gruplar Rusya ile de paralel olmakta suçluyorlardı. Rusya da buranın hamisi. Dolayısıyla zincirleme muazzam bir reaksiyon var. Bölge açısından bölgesel savaşa dönüşmesi. Zaten güneyde Yemen'deki durumlar belli. Irak'ta Hizbullah'ın, Irak Hizbullah'ı da güçlü bir teşkilat. İran'daki, Irak'taki Şiiler. Bu tarafta yukarı doğru yani zaten Ukrayna Savaşı'nda her an her şey nükleer silahları bile kullanabileceğini söyleyen birinci derecede Rus yetkilileri var. Kiev'i eritebiliriz dediler ya. eritebiliriz. Bu ne demek? Yani silah kullanırım demek. Evet, şimdi tam da ben de onu düşünüyordum. Ayrıca da yeni yapılmış bir mülakatta Ukrayna-Rusya savaşında nükleer savaşın çok yakın ve tehlikenin çok büyük olduğunu anlatan çok önemli bir şey var. Norveçli bir siyaset bilimciyle yapılmış bir mülakat da var. Yani dünyanın en büyük tehlikelerinden birinin de o konuda hızla büyümekte olduğunu söylüyorlar ve ana sorumluluğun da NATO olduğunu söylüyor bu Evet. Norveçli şey. Tamam. Zaten Ruslar da NATO ile savaşma söz konusu olursa Kiev'i eritiriz dedi yani. Evet. Açar mı diyor yani Bu bu. gerçek olabilir diyor işte Evet. önemli bir şey Yani olarak. aynı zamanda Rusya ile İran'ın nükleer paylaşımları da söz konusu. Dolayısıyla hani Birinci Dünya Savaşı'nın 3 ay süreceğini düşünmüş insanlar. İran'da devrim olacağı hem KGB hem de CIA tarafından öngörülmüyor. Yani aynı zamanda Polonya şeyleri bu böyle olaylar bir anda patlak verebiliyor. Zaten de bölgemizde bizimle ilgili bir de durum var. Yani Türkiye her an işte bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda Birleşmiş Milletler'de de yerel seçimlerden bu yana sürekli kapsamı genişletecek bir operasyondan söz ediyor Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de ve buna ilişkin zaten hava harekatı sürekli var ama kara harekatı da hazır zikrediliyor bu dar tarafından. Dolayısıyla zincirleme bir reaksiyon ile bölgesel bir savaşın içerisinde olmak pekala mümkün. Bu gelişmeleri daha da yakından takip etmek gerekiyor ve Hizbullah gerçeğini de biraz daha yakından bakma fırsatını bulmuş olduk. Herhalde süremizde. Evet, bitti ama dünyanın da içinde bulunduğu açmaz durumunu ne kadar konuşmaya devam etsek azdır diye düşünüyoruz. Çok teşekkürler Ali Bey. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.